949 श्लोक में जो आया था कल, क्लित सर्पाद अभाव न सक तत्वाद पृथंग मित व्यतिरेकण तत्सिद्धे नापि च आत्मानम अन्वयात, नापि च आत्मानम अन्वयात जो वाक्य है नापि च, नापि च कहने से पूर्व में भी न होना चाहिए। आज कितने उपनिषद पाठ में आया दो बार, देखो नापि नापि जहाँ आता है, हाँ पहले अभी अभी आया था नापी, ये यथा दृष्टान्तवत न विकारो नापि अवयव, ऐसे दो तीन स्थान पर आया विकार न ना, विकार नापि अवयव, तो न ना विकार नापि अवयव, तभी लगता है पहले न रहेगा न ना विकार नापि अवयव, तो ऐसे समझता है। और अव्यतिरेकण तत्सिद्धे रे नापि अन्वयात, तो व्यतिरेकण तत्सिद्धे नापि अन्वयात से पूर्व में नय चाहिए, इसलिए यहाँ जो नय है नापि च आत्मानम अन्वयात, एक हो गया नापि के स्वभाव से पहले नय होना चाहिए। दूसरा है भेद अभेद निराकरण करने के टीका में क्या आया, कल्पितो जगतो अधिष्ठानात भेदाभेद और असंभव है तुअंतर्मा, पहले भेद आगे अभेद, पहले भेद असंभव आगे अभेद। व्यतिरेकण तत्सिद्धे से काल के अनुसार क्या होता था, अभेद का अभेद निराकरण क्या, हाँ वो तो ठीक है, तो वह भेदाभेद तो किंतु निराकरण करते वो तो वहाँ हो गया भेदाभेद, वहाँ अलग होने के लिए हम नहीं कहते, वहाँ जिसे भेदाभेद हुआ इस प्रकार यहाँ भी भेदाभेद का निराकरण कर सकते हैं ना। यहाँ यदि पहले आने के बाद कहते भेदा अभेद भेद, पहले भेदाभेद निराकरण करने के श्लोक में आया, श्लोक में पहले भेद का निराकरण बाद में अभेद का निराकरण। और अन्वय व्यतिरिक अभाव परिहारण जहाँ आता है, अन्वय शब्द से अभेद का, व्यतिरिक शब्द से भेद का, भिन्न रहेगा तो व्यतिरिक होगा और अभाव होता है नाश, तो आगे ना पीछा आत्मानम अन्वयात, इसे में भेद नहीं तो अभेद होता है, पहले भी अभेद दूसरे में अभेद हो जाएगा। व्यतिरेकण तत्सिद्धे अभेद न ना पीछे आत्मान अन्यत कहते हैं, भेद किस होगा ना तो आत्मान अन्यत में भेद किस होगा, अन्यत भेद किसे नहीं होगा, एक तद्रूप हो गया तो भेद अभेद हुआ ना, अभेद पहले सब हुआ ना, अभेद सिद्ध हुआ मतलब भेद नहीं, अभेद सिद्ध करने का अभिप्राय नहीं था, भेद नहीं कहने का है, पहले में भेद निराकरण किया आगे दूसरे में भी, हाँ पूरे में फिर भेद निराकरण होता है, इसलिए ही क्या करना, ये जो न है ये देहली दीप करने पूर्व में अन्वय करना, व्यतिरेकण न तो सिद्धे ना पीछे आत्मा न मनुयात, व्यतिरेकण न तो सिद्धे कहन से क्या होगा, और क्या है तत्शब्द से जगत लेना है ना कि आत्मा, व्यतिरेकण न तत्सिद्धे तस्य जगत न सिद्धे, अधिष्ठान व्यतिरेकण न तत्सिद्धे अध्यस्त से असिद्धे, ये रज सर्पादि में अधिष्ठान के बिना सर्प से असिद्धे, इसे तत्शब्द से जगत लेना है आत्मा नहीं। व्यतिरेकण न तत्सिद्धे कारण से क्या हुआ, अधिष्ठान के बिना उसकी सिद्धि जगत की सिद्धि नहीं होने से न उनसे क्या हुआ, बिना नहीं भिन्न होता सिद्ध होता, अधिष्ठान के बिना उसकी सिद्धि नहीं होने से भिन्न नहीं। और ना पीछे आत्मान अनुयात, अनुयात अभेद भी नहीं, इसे भेद अभेद निराकरण करने के लिए ये नय का इसे दोनों अन्वय कर दे, इसे उभयान्वय होता है ये ठीक है, व्यतिरेकण तस्वीर ना पीछे आत्मा नहीं, इसलिए वहाँ पूर्व अन्वयकरण से न तत्सिद्धे रीति, इसके द्वारा क्या निराश किया जाएगा, भेद निराश किया व्यतिरेकण निराश, और चतुर्थपाद से नचान्वय कह करके अभेद न्यास किया गया, और तत्पद से जगत का ग्रहण करना है। कहाँ से चले अभी ना 54 प्रवर्तक विद्याभावे भी ज्ञानी न निवर्तक विधि सियात, इति आशंका है एवं प्रवर्तक विधि नहीं तो ज्ञानी के लिए भी निवर्तक एवं स्वात्मनि विज्ञाते निष्क्रिय कारके फले प्रवृत्तो वा निवृत्तो वा को हेतुरिति भण्यताम्। एवं निष्क्रिय अकार के अफले स्वात्मनि विज्ञाते प्रवृत्तो वा निवृत्तो वा को हेतु इति वर्ण्यता। ज्ञान हो गया निष्क्रिय आत्मस्वरूप और प्रवृत्ति में तुम्हें क्या हेतु ये कारण ये तो प्रवृत्ति में क्यों होगी। विदुषोपि द्वैत दृष्टि रेव तदित को हेतु प्रश्न क्या हेतु नहीं आक्षेप है तो कहते द्वैत दर्शन ज्ञानी भी में द्वैत दिखता है द्वैत को द्वैत से दर्शन होता है देखता है तभी तो चलता फिरता बोलता भी है। इति आशंका है प्रत्यगिति प्रत्यय मात्रैकता मुक्त्वा तद विद्यामृते नहीं विद्वान रूपांतरम पश्येत यत्र हीति तथा श्रुति ही। प्रत्ययमात्रैकतां मुक्त्वा रूपांतरम विद्वान रूपांतरम तद अविद्यामृते न पश्येत। प्रत्यय के मात्र है उसको छोड़ करके रूपांतरम अन्य रूप अविद्या तद अविद्यामृते नहीं पश्येत। यत्र ही तथा तथा यत्र ही श्रुति यत्र ही द्वैतम होती तद इतर इतर पश्यति अज्ञान अवस्था में नहीं। विद्वान प्रत्ययमात्रम एकम अंतरेण रूपांतर पश्यति एक प्रत्यय मात्र उसके बिना रूपांतर न पश्यति। अविद्याया द्वैतधेर हेतुर विद्यावादी तत्वात् तो अविद्या से ही ज्ञान होता है और अविद्यावादी तो क्या प्रत्यय ज्ञान होने से इसलिए रूपांतर न पश्यति तद अविद्या मृते रूपांतर न पश्यति। अविद्याकृता द्वैतधेर तत्र मानमः द्वैतध्य अविद्याकृता यत्र ही द्वैतमेव भवति। विदुषो द्वैतदृष्टिर् द्वैतदृष्टेर् बाधिता अनुवृत्तित्वात् द्वैतदृष्टि बाधिता अनुवृत्ति है न प्रवर्तकत्वं निवर्तकत्वं इति भावः बाधित होने से। ध्वस्ताप्य अविद्या पुनरुद्भवन्ति द्वैतं दर्शयिष्यति तथा वैध प्रवृत्त्यादि सिद्धिरिति आशंका। ज्ञानेन ध्वस्तापि पुनरुद्भवन्ति अविद्या प्रकट होकर द्वैत दिखाएगी प्रवृत्ति हो ना तो ना तो विद्या समुचित्तो ब्रह्म याथात्म बोधतः प्रतिचिभूय विद्यायाः संभवोस्ति प्रमाणतः। ब्रह्म यथात्म बोधतः अविद्या समुचित हो प्रतिचि अविद्या समुचित हो भूयो हो अविद्याया अतो न संभवस्ति प्रमाणतः प्रमाणतः संभव नास्ति। ब्रह्म यथात्म बोधतः प्रतिचि अविद्या समुचित हो भूयो अविद्या संभव नापि प्रमाणतः प्रमाणतः तत्त्वमादि वाक्यम अतः शब्दार्थ अतः अतगत वाक्यात् अतो ब्रह्म यथात्म बोधतः तत्त्वमादि वाक्यात् ब्रह्मयाथा तो बुधात अविद्या समुचित हो। विदुषोपि रागादि दृष्टेर अविद्या अस्तित्व उत्तम अनुभाषते अनुवाद रागादि दर्शन यच्च ज्ञानिनोपिह चोद्यते बाधितस्यैव तत्सूतेश तदप्युक्तेन दूषणम्। यच्च ज्ञानिनोपि रागादि दर्शनम् यह चोद्यते बाधितस्यैव तत्सूते तदपि उक्ते ज्ञानिनि न दूषणम्। बाधित की उत्पत्ति होती है तत्सूते रागादि दर्शनम् न दूषणम्। अतः व्यवहार में सप्तमी अर्थ यह ज्ञानिनो यत् सिद्ध्यते ध्वस्ता विद्या पुनरुद्भवति तत्र ज्ञानिनो रागादि दृष्टि न दोषमावहति इत्यत्र ज्ञानिनो रागादि दृष्टि न दोषमावहति तस्य बाधितस्यैव विद्यादशायां दग्धपट न्यायेन आभासस्य दृष्टि विद्यादशायां आभासे दग्धपट न्यायेन पट दग्ध होने पर दिखता है पट जैसे समाते बाधित ज्ञानिनो रागादि बाधितमेव इतत्र हेतुमा रागादि बाधित कैसे बाध्यबाधकयोर्यस्मात् संबंध सकृदेव तु संबंधोत्तर काले तु तस्मृत्योरेव संगति बाध्यबाधक हो संबंध यस्मात् बाध्यबाधक हो संबंध सकृदेव तु संबंधोत्तर काले तु तस्मृत्योरेव संगति दोनों बाध्य बाधक के स्मरण में संबंध पहले एक बार द्वैत दृष्टि अद्वैत दृष्टि बाध्य बाधक तो सकृदेव संबंध हो अतो द्वैत ध्यो ज्ञानोत्तर कालीन रागादि धीर उपाया ज्ञान के बाद जो द्वैत धी है रागादि रूप बुद्धि है तो बाधित से अनुवृत्ति मात्र ननु ज्ञानिनो ज्ञानम तदा तदेव एकम अनवर्तनावतिष्ठते एक ज्ञान जो हो गया उतना निरंतर नहीं रहता है क्षणिकत्वाद वृत्ति ज्ञान भी हमेशा नहीं रहते वृत्ति रहती अभ्यास से नेश्यते अभ्यास में नहीं मानते तो फिर क्या ज्ञान कैसे रहा तदे स्मृति अंगीकार है तो ज्ञान क्या क्या मानेगी स्मृति द्वैत स्मृतिरपि संभवात ज्ञान का स्मरण और द्वैत का स्मरण तो वैध प्रवृत्ति आदि सिद्धि फिर वैध प्रवृत्ति निवृत्ति हो द्वैत स्मरण होने से तत्र संबंधोत्तर काल संबंध उत्तर काले तो तस्मृति उत्तर काले तो स्मृति और संगति बाध्य बाध्य का संबंध के बाद उत्तर काल में दोनों स्मरण के संबंध द्वैता द्वैत धियो हो संबंधात ऊर्ध्वम संबंध उत्तर काले पहले संबंध हो गया बाध्य बाधक हो गया अद्वैत स्मृति बाधिकात्वेन बाधकत्वेन संबध्यते बाध्यत्वेन द्वैत स्मृति द्वैत स्मृति अद्वैत स्मृति में संबंध तो है किंतु वहाँ भी बाध्य बाधक इति विभाग द्वैताद्वैत स्मृति और उत्त बाध्य बाधकत्व व्यवस्थार्थम उभयसिद्ध स्मृति अप्रामाण्य मनोबद्धते तो द्वैत स्मृति बाध्य है अद्वैत स्मृति बाध्य क्या है ये व्यवस्था के लिए उभयसिद्ध स्मृति अप्रामाण्य स्मृति अप्रामाण्य दोनों सिद्ध है स्मृति प्रमाण नहीं दोनों में कोई प्रमाण होगा तो बाध करेगा दोनों स्मृति अप्रस्मृति प्रमाण नहीं नच स्मृति प्रमाणत्व क्वचित सिद्धांत इष्यते प्रमाण लक्षण अभावान न च बाधो प्रमाणतः कस्मिंश्चित सिद्धांते स्मृतेः प्रमाणत्व न इष्यते प्रमाण लक्षण अभावात् न च अप्रमाणतवाद अप्रमाण से बात अद्वैत स्मृति द्वैत स्मृति अप्रमाण से बात नहीं हो सकता है तरी द्वयोर भी प्रामाण्य तरी द्वयोर अप्रामाण्य विशेषा अभी दोनों स्मृति अप्रमाण हो गई द्वैत स्मृति अद्वैत स्मृति और स्मृति अप्रमाण हो गया तो कोई किसी का बात नहीं करेगा कुतो बाध्य बाधकत्व अतः न च बाध अप्रमाणत अप्रमाण पूर्वकम द्वैत स्मरणम इतने स्मृति में भी आए ना यथार्थ यथार्थ दो प्रकार स्मृति प्रमाण नहीं यथार्थ अनुभवजन्य स्मृति यथार्थ अयथार्थ अनुभवजन्य स्मृति अयथार्थ यथार्थ यथार्थ प्रमाण नहीं आया यथार्थ यथार्थ तो अप्रमाण पूर्वक देता स्मरण बाध्यम प्रमाण प्रयोग तो अन्यद बाधकमिति व्यवस्था है। उधर रज्जु सर्प में सर्प ज्ञान हुआ, पहले धुन का स्मरण करता है, फिर रज्जु को देख लिया, देखने के बाद सर्प का बाध हो गया, बाध होकर बाहर चला गया, अभी सर्प का स्मरण कर सकता है ना नहीं, देख भयंकर सर्प भागते समय सर्प स्मरण कर अभी डरेगा, रज्जु का भी स्मरण करेगा, रज्जु का स्मरण करेगा सर्प का ही स्मरण करेगा, तो कौन किसका बाध्य बाधक भाव तो मानना पड़ेगा। क्या है अंतिम पंक्ति में? हाँ हाँ नहीं स्मृति प्रमाण नहीं, किंतु स्मृति यथार्थ पूर्वक अभी आपको बताया ना, अभी द्वैत स्मृति अद्वैत स्मृति है तो द्वैत दोनों का संबंध होगा, संबंध होने पर अभी बताया ना रज्जु का भी स्मरण कर रहा है सर्प का भी स्मरण कर रहा है, तो अभी भय करेगा या भय छोड़ेगा? अभी सर्प देकर भय कर भागा, फिर रज्जु को देख लिया और जाकर कमरा में बैठकर दोनों का स्मरण कर रहे, अभी भय करेगा ना नहीं? आप नहीं नहीं यथार्थ है, ब्रह्मापूर्वक स्मृति बाधक है, ब्रह्मपूर्वक स्मृति बाध्य वही दिया है, द्वैता द्वैत संबंधात ऊर्धम कहाँ है अभी कहे है उनसठ ही है अच्छा हाँ जी हाँ अप्रमाण पूर्वकम द्वैत स्मरणम बाध्यम, प्रमाण पूर्वक तो अन्यत बाधकम अन्यत अद्वैत स्मरण यही बता दिया, यदि व्यवस्था अद्वैत धीर अध्यक्षादि विरोधात् न मानम, फिर कहते प्रत्यक्षादि विरोध होने से अद्वैत प्रमाण नहीं, अद्वैत ज्ञान प्रमाण ही तन अद्वैत स्मृति मान पूर्वकता, तो अद्वैत स्मृति प्रमाण पूर्वक कैसे हुआ, अद्वैत ज्ञान तो परमात्मा का नहीं, इति आशंका है। मात्रादि कारण द्वस्ते परांग मान प्रबाधत प्रत्यक्षादि विरोधोपि नातश्चोद्य कथंचन, मात्रादि कारण ध्वस्ते परांगमान प्रबाधतः, मात्रादि कारण ध्वस्ते परांगमान प्रबाधतः प्रत्यक्षादि विरोध अपि कथंचन अतः न चोद्य, अज्ञान हो जाने के बाद अद्वैत ज्ञान होने के बाद मात्रादि कारण ध्वस्त, अज्ञान ध्वस्त होने पर मात्रादि कारण ध्वस्त हो गया, मात्रादि कारण ध्वस्त हो जाएगा तो प्रमाता प्रमाण नहीं रहा तो परांगमान भी बाध हो गया अनात्म विषय प्रमाण, तो भी प्रत्यक्षादि प्रमाण ही प्रभुत्व नहीं होगा, विरोध कथंचन न चोद्य। अद्वैत धिया सकार्य अज्ञान ध्वस्ते ऊर्ध्वम, अज्ञान ध्वस्त हो गया कार्य के साथ अध्यक्षादि बाधितत्वाद, तो अज्ञान ध्वस्त हो गया तो उसका कार्य मात्रादि प्रमाता प्रमाणादि ध्वस्त हो गया बाधित होने से तेन विरोध नाश्य संगणीय तथा च तत्प्रामाण्यात अद्वैत धिया प्रामाण्यात अद्वैत धीय प्रमाण तत्पूर्विका स्मृति बलवत्तरा इतरस्या बाधिका द्वैत स्मृतिर बाधिका ज्ञानिनोपि रागादि दृष्ट्या तदेतु अविद्यानुभूते तद्ध्वंसाय अभ्यास विधिरितेत निरस्तम, ज्ञानिनोपि रागादि दृष्ट्या तदेतु अविद्यानुभूति, रागादि हेतु अविद्यानुभूति होगी उसके ध्वंस के लिए अभ्यास करो विधि निरस्त हुआ, क्योंकि वो बाधित अनुभूति है, ओ द्वैत स्मृति अद्वैत स्मृति बाधित है, एत निरस्तन संप्रति प्रज्ञाया साधनापेक्षत्वात् तदपेक्षित साधनत्वेन अभ्यास कर्तव्य, प्रज्ञा कुर्यात् प्रज्ञा कुर्वित, प्रज्ञा कुर्वित करना है, और साधन की अपेक्षा किसे प्रज्ञान करेंगे, साधन की अपेक्षा है तो साधनत्वेन अभ्यास अभ्यास करो, इत दूसरे तो उदर क्यों उदर्के च समाधीनि साधनानि प्रवक्षति उक्त प्रज्ञा प्रसिद्ध्यर्थं येषु स्वातन्त्र्यमिष्यते। उदर के पश्चात आगे कहेंगे उत प्रज्ञा सिद्ध्यर्थम समाधि ने साधना ने प्रवक्ष्यति ये सब स्वातंत्र मिश्यते पुंस पुरुष स्वतंत्र है तो ये समाधि साधना कहेंगे प्रज्ञा स्थिति के लिए तेषाम विधि योग्यतम ये सु स्वातंत्र प्रज्ञाकरण वाक्यस्य परपीय व्याख्या निराशेन स्व्याख्यां व्यवस्थाप्य नानुध्यायद इत्यादि अर्थम नानुध्यान भवन सदान नाविध्यायदत शब्द ननात्मार्थावबोधित बोधिन बहुनित्यनुवाद स्यात् तद्बहुत्वस्य सिद्धितः अतः अनात्मार्थ अवबोधिनः शब्दान न अभिध्यायेत बहुनिति अनुवाद स्याद बहुत सिद्धित बहुत सिद्ध होने से बहुनिति ये अनुवाद है अपूर्वबोधक नहीं 62 समाधि नाम साधनत्वेन विदास्यमानत्वात् समाधि साधन कहेंगे अनात्मवाच्य शब्दानुसंधान से च तद्विरोधित्वात् विषमता अनुसंधान उसका विरोधी प्रज्ञा के विरोधी अतः शब्दार्थ अतः अतः न अभिध्यायेत बहु शब्द उपादान स्वरूप अनुवादार्थम इत्याह बहु उन शब्दान जो दिया है अनुवाद के लिए बहुनीति अनुवाद क्योंकि बहुतस्य अनात्मावाच्य शब्देषु अनात्मावाच्य शब्द हैं बहुत तो प्रसिद्ध सिद्ध ही है इसे बहु का अनुवाद किया उत्तर पाद से तात्पर्य वाच्य विग्रहपन वाच वाचो विग्रापनमिति श्रुत्या निंदा विधीयते भूरि शब्दानुचिन्ताया तन्निषेध प्रसिद्धये वाच विग्रापन मिति श्रुत्या निंदा उच्यते भूरि शब्दानुचिन्तया त निषेध प्रसिद्ध चिंताया तेन निषेध प्रसिद्ध बहुत शब्दानुचिंतन का निषेध करने के लिए निंदा की निंदा इसे निषेध के लिए निंदा फल त निषेध प्रसिद्ध या निंद्यम त निषिद्धम अनात्मवाच शब्दानुध्यान निषेध हेतु आह प्रभूत प्रभुत शब्दाभिध्या प्रभुत शब्दाभिध्यानम नालं मोक्षार्थ सिद्धये नचे देवं फलं तस्याद वाक्ता लुगल शोषणम मुख्यात सिद्धे प्रभुत शब्दान अभिध्यानम अलम न चेद एवं फलम तत् वाक्तालु गल शोषण सैत एवं फल न चेद यदि मुख्यार्थ नहीं है तो अनुचिंतन क्या होगा वाक्तालु गल का शोषण वाक्तालु गल शोषण किंतरी तत्फलम न चेद एवं फलम मुख्य फल का नहीं तो वाक्तालु गल शोषण यही फल है इसमें एक प्रश्न है नानुध्याय बहुन शब्दान बहुन शब्द का ध्यान चिंतन नहीं करे वाच्य विज्ञापन शब्द का चिंतन करे तो वाणी का विज्ञापन कैसे होगा शब्द का बहुत चिंतन करेंगे तो वाक का विज्ञापन कैसे होगा क्यों कथन करेगा क्या कोई जरूरी है नहीं चिंतन नहीं करे तो कहना चाहिए नहीं कथा नहीं करे कहना चाहिए नानुध्याय तो ध्यान नहीं करे चिंता नहीं करे वाच्य विज्ञापन नहीं वो क्या करेंगे नहीं ध्यान करेंगे तो वाच्य विज्ञापन तत् कौन वाच्य वाणी का विज्ञापन कौन है? ध्यान कैसे ध्यान, ये तो प्रश्न है। और ध्यान करेगा तो कथन करेगा तभी होगा, ऐसा नहीं। तत् वाच्य विज्ञापन ध्यान, यहाँ भी इसमें क्या आया? वाच्य विज्ञापन ही तत्कर उसकी निंदा की गई, निंदा इसलिए ध्यान क्या निषेध के लिए, बहुचिंतन ध्यान क्या निषेध करने के लिए निंदा की गई, वाच्य विज्ञापन करके निंदा की गई, निंदा करने से वो निषेध है ये कहा। और वाह का उपलक्षण करेंगे तो हो जाएगा, और उच्चते अनया इति वाह कहेंगे तो तालु गला आ जाए ना, नहीं वाक विज्ञापन जो है तो तालु गला आदि, तालु गला आदि का भी गल शोषण कैसे हो, ध्यान करने से नहीं होता, नहीं होगा तो पठन करेंगे कहेंगे तो उपलक्षण करेंगे तो होगा। अभी अभी अभी अभी है, अभी अभी आगे भी है, तो पंचोदश लेते समय शुक्रताल में, शुक्रताल में जो लिया तो दंडी स्वामी यहाँ को बोले कैसे बारी का विज्ञान कैसे होगा। मैं क्या उसको तो उपलक्षण में मानना पड़ेगा, अन्य को भी लेना पड़ेगा, बहुत उपाय कह के बाद में हाँ ऐसे मानना पड़ेगा। नहीं तो वाणी का विज्ञापन कैसे होगा ध्यान कर से? नहीं यहाँ हुआ ना उसकी निंदा करने के लिए, निंदा कर देने से ध्यान नहीं करे, वाच्य विज्ञापन करता था उसका निंदा कर दिया, शब्द अर्थ में वास्तव था पर निंदा कर देने से वो नहीं करे निषिद्ध है, ये अभी बताया जो आया। आगे भी थोड़ा है, द्वैता विधायकान शब्दान ध्यान काले न चिंते दीति भर्तृप्रपंच तो निरसति। वो क्या कहते हैं, ध्यान काल में द्वैतवाचक शब्द का चिंतन नहीं करे, उसका निराश करते, ध्यान काल में द्वैतवाचक शब्द का चिंतन प्राप्त ही नहीं। उक्त व्याख्यान तो अन्यस्य व्याख्यान से यथोदित न्यायेन दूषितत्वात् तद् दूषणार्थं न यत्यते। उक्त व्याख्यानतः अन्य से व्याख्यान से यथोदित न्याय दूषितत्वाद, अन्य से व्याख्यान से दूषितत्वाद यथोदित न्याय दूषितत्वाद, ये व्याख्यान को छोड़ करने व्याख्यान तदूषणार्थम न जित दे, उसके लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। अर्थात यथोदित न्याय क्या है, ध्यान विधि निराश उपयोगी, ध्यान विधि क्या निराश किया, ध्यान विधि निराश किया तो ध्यान के समय में अन्य चिंतन नहीं करे जो कहा, ये निराश हुआ उपयोगी। क्यों न चो ध्यान काले द्वैतवादी शब्दान अनुसाधन प्राप्तम ये न तो निषिध्य थे। अब अद्वैत चिंतन ध्यान काले में द्वैतवादी शब्द का अनुसंधान प्राप्त ही नहीं, ये न तो निषिध्य थे। कहेंगे हमेशा निषेध करेंगे, मुमुक्षु सदा निषेधे च पक्ष भेदासी, मुमुक्षु के लिए सदा ही अनात्म चिंतन का निषेध करेंगे, पक्ष भेद में तो हमारे पक्ष आपके पक्ष में भेद नहीं, तो एक अर्थ हुआ मुमुक्षु ना अनात्मवाची कर्म कांडाख्य शब्दानुध्यान कार्यम, अनात्मवाची कर्म कांडाख्य शब्द ये शब्द नानुध्यान बहुम शब्दाने अनात्मवाच्य कर्म कांड का चिंता नहीं करे, इतर श्रुत्यंतर प्रमाण इति ओमित्येव, ओमित्येव सदा अध्याये धन्या वाचो भी मुंचथ तेन वित्वेति च तथा त्रयी त्यागे वच स्फुटम्। ओम इत्येव सदा ध्यायते आत्मानम् अन्य विमुच्यत अमृतस्य सेतु ते अनुवित्या इति च, अतः त्रयी त्यागे स्फुटम् वच, वेद त्रय का त्याग के लिए स्पष्ट तेषा ओंकार निष्ठते श्रुत्यंतर ते अनुवित्वा इति अनुज्ञात पिता ओंकार निष्ठ त्रय त्याग का अर्थ तदवित कर्म त्याग, वेद त्रय विहित कर्म त्याग त्रय त्याग प्राणनिष्ठत्व विशिष्टाधिकारिणाम देवा हवे मृत्युरभिभ्यत आरंभ करके आया सांदोग्य में मृत्यु से डर करके ते अनुवित्वा ऊर्ध्वम ऋच सामना अजस स्वरमेव प्राविशन ये श्लोक आया ना ते अनुवित्वा इति ये जब मृत्यु से डर करके प्रविष्ट हो गया तो फिर असुरलोक को जानने से ये फिर ऋच सामने अजस्वर में प्रवेश री के साम यज में प्रविष्ट किए वहाँ भी सम वो लोग जान लिया मृत्यु से मान लिया फिर अंत में स्वर में प्रवेश कर लिए ओम सर ओम इति ऐसे आया छांदोग्य में आया यदि छांदोग्य वच स्पष्टम तो इसे अन्य कर्म वेद मंत्र वेद जो छोड़ करके अंत में ओंकार में प्रवेश किया इति शब्दावाच विज्ञापनम तिथि इति शब्दार्थ में हेत्वर्थ इति हेत्वर्थ इति शब्दो यम बहु शब्द जिहासया मंत्रामनाय समाप्त्यर्थम यदि वेति समीरणम इति शब्द अयम इति शब्द हेतुअर्थ बहु शब्द जिहासया मंत्रामनाय समाप्त्यर्थम यदि वा मंत्रामेन समाप्त्यर्थम बहु शब्द जिहासे इति यदि वा इति समीरणम इति शब्द का कथन पहले हेतु के लिए बहु शब्द छोड़ने के लिए और अथवा मंत्र समाप्ति के लिए यस्मात् प्रभुत्व शब्द ध्यानम तालवादि श्वसन मात्र फलम तस्मात् बहव शब्द मुमुक्षुना न ध्येया सर्पा तो आत्मिकत्व था तस्यापि अनुज्ञायते अन्यथा बहुनीति स्वरूपानुवादी विशेषण व्यर्थ हो जाता है अन्य वाच विमुचत इत्यत्र अन्य विशेषण अनर्थिक है अन्य वाच विमुचत कौन से ओम इति अध्याय तो अन्य वाच तो अन्य शब्द देने से अनात्मवाच को छोड़ने के लिए ही शब्द नहीं वो हेतुरुतत्वाद वाच विज्ञान ये कहे अनुध्यान बहुन शब्दान वाच्य विज्ञापन ये तथ्य न वाच्य विज्ञापन ही शब्द आया ही शब्द से हेतु जब ये दे दिया फिर इति शब्द इति के लिए हेतु के लिए क्यों होगा इति शब्दों पर तदर्थ से पुनर्वृत्ति इसलिए कहे मंत्र उक्त्या ब्राह्म नहीं सत्य नहीं मंत्रामन समाप्ति अर्थम यदि वा इति विशेषण ये मंत्रामन मंत्र समाप्ति के लिए इति शब्द पहले इति शब्द हेतु के लिए दिया था ही शब्द से हेतु आ जाएगा तो फिर इति शब्द कहना क्यों तो मंत्र समाप्ति के लिए पूर्वोत्तर संदर्भ संगति वक्त वृत्तम कृत स हेतु का सहेतु का विहित बंध मोक्ष प्रयत्न मंत्रोक्त्या ब्राह्मण उत्याच पुंसां श्रेयोभिवांछनाम् बंधमोक्ष सहेतु को अभिहित प्रयत्न तो अभिहित मंत्रोक्त्या ब्राह्मणोक्त्या च पुंसां श्रेयोभिवांछनाम् श्रेयोभिवांछनाम् पुंसां उनके लिए मंत्र ब्राह्मण के द्वारा सहेतु को बंधमोक्ष प्रयत्न तो अभिहित यहाँ पहले कह दिया प्रयत्न क्या है मंत्र ब्राह्मण के द्वारा तदेव सक्त सहकर्मणि इत्यादि मंत्रोक्त्या सयत्र अयम आत्मा अवल्यम नित्य इत्यादि ब्राह्मण उत्याच कामादि हेतु सहित बंध हेतु सहित बंध का मुमुक्षु नाम हेतु न उगता यदा सर्वे प्रमुचंद इत्यादि मंत्र के द्वारा अथ काम एवं इत्यादि ब्राह्मण च तेषामेव अपेक्षत्वेन तेषामेव अपेक्षत्वेन सम्यक् हेतुक मुख्य उक्त अतः अकामयम इत्यादि न यदा सर्वे प्रमुच्यते तेषाम मतलब अकामय हेय तेषाम अपेक्षत्वेन मुमुक्षु अपेक्षा कौन वा काम त्याग तेषामेव अपेक्षत्वेन सम्यग्धि हेतु को मुख्य उत हेतु पहले बता दिया सहेतु को बंध मुख्य बंध तो हो गया मुख्य सहेतु मुख्य तो है हेतु ज्ञान है सम्यग्धि हेतु को मुख्य हुआ और बंध हेतु यदा सर्वे प्रमुच्यन्ति इत्यादि मंत्रेण अथ कामेन इत्यादि ब्राह्मणेन च तेषामेव अपेक्षत्वेन तेषामेव अपेक्षत्वेन यदा सर्वे प्रमुच्यन्ति अथ कामेन इत्यादि मंत्रेण तेषाम् अपेक्षत्वेन मतलब कामत्यागानाम् अपेक्षत्वेन सम्यग्धि हेतुक मुख्यम् मुमुक्षूणाम् अपेक्षत्वेन अपेक्षते हैं अपेक्षते हैं समय दिए तो मुख्य होता अच्छा हाँ वो काम है मैंने कह करके खाली तेन प्रतीक ले लिया यदा सर्व प्रमुचते कह कर आगे ज्ञान कहा सर्व प्रमुचते हाँ नहीं उसे अथ ब्रह्म समस्ते आए ना अत्र ब्रह्म अतमत तो ये अज्ञान का ये मंत्र में से ज्ञान लेना इसे ज्ञान कहा गया तो ज्ञान है तेषामेव अपेक्षत्व न मुमुक्षुना अपेक्षत्व सम्यक हेतु का मोक्ष मुमुक्षु को अपेक्षित मोक्ष और मोक्ष का हेतु क्या है सम्यक धी तो इसी मंत्र के द्वारा यदा सर में प्रमुचंते अथा काम है मैंने कहा कर काम अथा काम निष्काम इत्यादि कहा इसके द्वारा मोक्ष का सम्यक हेतु ज्ञान कहा गया इसी मंत्र के द्वारा ब्राह्मण के द्वारा पुनश्च तत्स्वरूप श्लोके विप्रपंचितम फिर अन्य मंत्र के द्वारा श्लोके मंत्र आया विस्तार से कहा सब ऐसा महान इत्यादि अवतारित चौदहते आगे मंत्र आरंभ करने के लिए उसमें इसके थोड़ा दिया सारे तार में हाँ नानो ध्यान के पर दो ताला किंतु दो हेतु नहीं है किंतु नानुध्यान के लिए हेतु ही यस्मात तदवाचो विज्ञापन तस्मा नानुध्याय उसे कुछ अध्याय में देखा था हाँ वो शब्द उच्चारण चिंता उच्चारण को लिया ना शब्द उच्चारण और चिंतन मतलब जो नानुध्याय दिया है उसका उपलक्षण करके शब्द उच्चारण लेना पड़ेगा ना हे शब्द तत्प्रसिद्ध मनादि समय तो शब्द उच्चारण चिंतय हो लिया तो नानु ध्यान का शब्द उच्चारण को लिया तो उपलक्षण लिया वही हाँ तो नानुध्यायन जो चिंतन अर्थ है वो उपलक्षण लेकर के तो वाच्य क्योंकि वाच्य विज्ञापन जो लिया ये हेतु है उपलक्षण लेने के लिए यदि ध्यान चिंतन खाली निषेध करेंगे तो वाच्य विज्ञापन नहीं होगा वाच्य विज्ञापन कहने से वही होता है द्योतक कि यहाँ उपलक्षण है इसे शब्द उसमें चिंतन और उच्चारण सीधा कर दिया क्योंकि अन्य वाच्य विमुंचत कह करके अन्य उच्चारण अध्ययन सब सब अभी कहाँ चलेगा हाँ संग साहित्य कहो ये हो गया स ऐसा महान इत्या बताया ना चिन्ह नानुध्याय बहु शब्दान नीति कस्मादि होच्यते अल्पीयसां वा न त्यागः कस्मादित्यभिधीयताम् कस्माद् बहून शब्दान् इति उच्यते नानुध्यायादिति नानुध्यान बहून शब्दान इति कस्माद् उच्यते और कस्मात अल्पीय शाम व न त्याग अभिधेयता, अल्पीय शाम त्याग नहीं वेदांत ग्रहण करना क्यों है, बहुशब्द क्यों दिया है, इसलिए नहीं मुमुक्षु अधिकारी सप्तमी अर्थ बहुनीति विशेषणाद अल्पीय शाम तत्वादि शब्दानाम अत्यागो दर्शित, बहुत शब्द का नहीं करे तो अल्प का त्याग नहीं करना तत्व से दे। तत्र बुभुत्सित हेतु, हेतु क्या है, ये हेतु आगे मंत्र में ये जो पहला आया उसका हेतु, हेतु क्या, तमेतम इत्यतः प्राक्तन वाक्यन उच्यते, तमेतम वेदानुवचन है ना इसके पहले कहते हैं उच्यते इत्यतः शब्दस्य, शब्दस्याल्पियसो त्यागे तत्र तावदि होच्यते, हेतुस्त्रयास्तु संत्यागे तमे तमिति वक्ष्यते। अल्पियसः शब्दस्य अत्यागे तावत् तत्र तयोर्मध्ये दो प्रश्न कहा था, तत्र यह हेतु रुच्यते अल्पियस्य अत्यागे हेतु, त्रया तो संत्यागे तमे तमिति वक्ष्यते आगे कहेंगे तमे तम वेदानुवचन है न, तत्र त्यागा त्यागे रीति तत्र तयोर्मध्ये सब ऐसे इत्यादि आत्मयाथा आत्म मनुद्यते, सब ऐसे महान जात्मा विज्ञानम इत्यादि तेन तद विषय उपनिषद भागे न भवितव्यम, उपनिषद भाग रहना है तस्या पिता के तत्व ज्ञान सिद्धे इतेत तमेतम इति अस्मात् प्राग अभिप्रेतम अर्थम, तमेतम वेदानुवचन जो वाक्य आएगा उसके पहले जो ग्रंथ है इसका अभिप्रेत ये हुआ कि उपनिषद भाग का त्याग नहीं करे ये मंत्र, दो प्रश्न है ना अल्पेशाम अत्याग क्यों, ये यहाँ तक ये जो मंत्र में आगे आएगा चतुर्थ पंक्ति में तमेतम वेदानुवचन ब्राह्मणा विविध संति उसके आगे सबका त्याग के लिए कहेंगे, उसके पहले अल्प का अत्याग के लिए हेतु बहुन शब्दान आनुध्याय दी कर्मकांड त्याग उक्त तत्र हेतु त्यर्थम तम इत्यादि वाक्यम तम एतम वेदानुवचन ब्राह्मणा इत्यादि त्रयास्तु त्रयास्तु संत्याग तमेतम इति वक्ष्यते, प्रभुताया तस्य कर्मकांड रूपाया त्यागे तम इत्यादि न हेतु कहेंगे, तेन ही विविधिषायाम कर्माणि विनियोज्यन्ते कर्म का विनियोग विविधिषा में तथा च उत्पन्न विविधिषस्य अफलत्वात् कर्म त्यागे तत्कांड से अभी त्याग संसिध्यते वो, तो यहाँ जो तमेतम ब्राह्मणा विविधिषन्ति अनुवचन विविधिषं जो कहा सारे कर्म उसमें विविध दिशा में उपयोग हो गया, अब विविध दिशा होने के बाद त्याग संन्यास ये तो विविध दिशा वाक्य से तात्पर्य अंतर प्रतियान यदि वा, यदि वा भिन्न वाक्यत्वाद कर्म विज्ञान कांडयो हो वेदांते ही कर्म कांडस्य परस्पर विरोधतः, यदि वा कर्म विज्ञान कांड भिन्न वाक्यत्वात् वेदांते कर्मकांड से परस्पर विरोधतः भिन्न वाक्य, भिन्न वाक्य होने से दूसरे कहेंगे कर्म मुक्त आगे के तदेव तो संकेति भिन्न भिन्न भिन्न वाक्य सिद्ध साध्यार्थतया कांडर भिन्न वाक्यत्वात् सिद्धार्थ ज्ञान कांड ये साध्यार्थ ज्ञान कांड नहीं सिद्धार्थ साध्य कर्म कांड मित्र विरुद्धाच न शेष शेषिता है शंका, कर्मकांड से वेदांति सह विरोधवत तेषा में भी तेन विरोधात तेषा वेदाना भी तेन कर्मकांड विरोधात परस्पर विरोधी तो उत्तरार्थ योजना परस्पर विरुद्ध हुआ, यथा कर्म वाक्यानाम बुद्धिशुद्धि द्वारा ज्ञान वाक्य शेषता तथा भक्त उत्तरमित उत्तरमाह। तो आगे जो ग्रंथ है बुद्धिशुद्धि के द्वारा कर्म वाक्य ज्ञान वाक्य का शेष है। हेतुताम हेतुताम प्रतिपद्यन्ते कर्माण्यपि विमुक्तये बुद्धे संस्कारकत्वेन यथा तदभिधीयते। कर्माण्यपि विमुक्तये हेतुतां प्रतिपद्यन्ते अपि ज्ञानवत् ज्ञान जिससे हेतु है कर्म भी हेतु है परंपरा से। यथा बुद्धि संस्कार करते ना तद अभिदेते कि संस्कार कौन से कर्म कैसे हेतुता प्रतिपद्यते तथा अभिदेते अपिशब्द ज्ञानवत् एवं एतस्मिन् इत्यादि भाष्य मुक्त्यर्थ योजयति। भाष्यर्थ में पूर्व पूर्वभाग समस्तोपि वेदान्तार्थावबुद्धये यथा भवति वेदस्य तथाथ प्रतिपाद्यते। यथा वेदस्य समस्तोपि पूर्वभागः वेदान्तार्थावबुद्धये भवति तथात्र प्रतिपाद्यते। वेद से पहले आ जाए वेद से समस्त भी पूर्वभाग वेदान्तार्थ अवबुद्धे यथा भवति तथा अत्र मंत्रे प्रतिपाद्यते। आगे श्लोक वेदान्तार्थं यथा आयात मनुद्य श्रुतिरादरात् सभा इत्यादिनो उक्तार्थं प्रववक्तुमपचक्रमे। यथायतम वेदातार्थम अनुद्य श्रुति आदरात सभा इत्यादि न सभा समान इत्यादि इत्य उक्तार्थम प्रभुत्तम उपचक्रम जो पहले क्या इसको कहने के लिए आरंभ करता है मंत्र वेदांतार्थ अनुवाद करके संपूर्ण वेदा वेद वेदांतार्थ ज्ञान के लिए कैसे कहेंगे। सभा इत्यादि न कर्मकांड से उत्तरीत्या ज्ञानकांड शेषत्व नोचते न ज्ञानकांड शेष नहीं तथा च भाष्य कंडिकोक्तिरयुता दो कर्मकांड ज्ञान इत्याशंक्य तच्च इत्यादि भाष्य तात्पर्य में वेदांत अर्थ अवबुद्धये समस्त पूर्वभाग वेद भवति ज्ञान के लिए सभा इत्यादि ना वेदांतार्थ अनुद्य सभा महानजाद वेदांतार्थ अनुवाद करके अनुवाद में तो वहाँ यथा भवति वेदस्य आगम प्रधानेन मधुकांडेन उपपत्ति प्रधानेन मुनिकांडेन वेदांतांतरिश्च प्राप्तम रूपम अनतिक्रम्य। वेदांतार्थम यथायातम यथा आयातम यथा प्राप्तम प्राप्तम अनतिक्रम्य वेदांतार्थम यथा आयातम यथा प्राप्त कैसे प्राप्त हो मुनिकांडेन उप मधुकांडेन यथा प्राप्तम रूपम अनतिक्रम्य एक किसका अर्थ है यथायातम आयतम प्राप्त आगतम श्रुति तमेतम इत्यादि श्रुति आदरात अनुद्य तमेतम वेदानुवचन ब्राह्मण इत्यादि उक्तार्थम कर्मणाम धीशुद्धि द्वारा ज्ञान उत्पत्ति हेतुत्वम उक्तार्थ श्लोक में आया उक्तार्थम प्रवक्तुम उपचक्रमे कर्म अंतकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान उत्पत्ति हेतु इसको कहने के लिए आगे आरंभ करते मंत्र। कंडिका तात्पर्य उक्त्वा तात्पर्य उक्त्वा है उक्त्वा चाहिए उक्त्वा विविध दिशा वाक्यात् प्राक्तन ग्रंथस्य अवयवस्य तात्पर्य दर्शयन पदवे अर्थमाह आगे परामर्श परामर्श स शब्द न पूर्वोक्त प्रसिद्धितः वै शब्द स्मृत एतस्य मृति जन्मादि धर्मिणः पूर्वोत्तस्य परामर्श शब्देन पूर्वोत्तस्य परामर्श प्रसिद्धितः तस्य स्मृते वै शब्द मूर्ति जन्मादि धर्मिणः जगतः परामर्श पंच वै शब्द तस्य स्मृत्यर्थम् इति अत्र प्रसिद्धिया प्रसिद्धेन से स्मृति अच्छा वै शब्द आगे के लिया सशब्देन पूर्वोत्तस्य परामर्श प्रसिद्धितः वै शब्द तस्य स्मृतये त्वं पद लक्ष्यस्यापि प्रागुतत्वात् त्वं पद लक्ष्य पहले क्या तस्य सशब्देन परामर्श इति आशंक्य मृत्यु जन्मादि धर्मिण जन्म मृत्यादि धर्मिण परामर्श के लिए कहा अब जन्म मृत्यु दे धर्मी है जीव इसके लिए परामर्श करके सब ऐसे मानज आत्मा जीव का परामर्श करके वही जीव का शोधन करने के लिए वही मानज आत्मा ओम।